Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздел 17. У кожным канцы хаваецца новы пачатак. Салон мабільнай сувязі яшчэ быў адчынены, цяжарная маладзіца помніла мяне, ветліва усміхнулася. Яшчэ нешта шукаць трэба. Так, праца такая ў мяне, шукаць. Я пастараўся адказаць бестурботна, здаецца, атрымалася няблага, бо жанчына усміхнулася мне зноў, ужо спачувальна. Буду рада дапамагчы. Вельмі ўдзячны вам. Калі ласка, усё па гэтым тэлефоне ў перыяд з вясны мінулага года па восень. Я дастаў мабільнік і прадыктаваў нумар Ганны Латышонак. Мне можна пачакаць? Пачакайце, так. Жанчына засяродзілася на экране ноўтбука. У мяне рабочы дзень скончыўся, але я вам дапамагу. Хвілін 10, добра? Выдатна, якраз пакуру. Я выйшаў з салона, заспяшаўся да блізкага адсюль універсама. Неабходнасць аддзячыць жанчыне цукеркамі была відавочнай. І дзень працоўны скончыўся, дык і паперу з пячаткай не стала патрабаваць. Чаму яна так засаромілася, калі я працягнуў ёй цукеркі, зразумеў не адразу. На ходу зазираючи у паперы, шукаючи там нумары с двума личбами 4, раптом вспомнил, як яна выразно посунула по столе до мяне гэтыя аркуши правой рукой, и пальцы яе были без перстенков. Жанчыны, жанчыны! Вяртаўся на кватэру, знаёмай мне ўжо да кожнай калдобіны на асфальце вуліцай, і гэтая дарога зноў выклікала ў мяне згадкі пра плынь. Сам не ведаю чаму, але бірулька-дракон заставалася ў маёй руцэ, я не стаў класці яе ў кішэню. Дзіўная пластмаса, не мокне ад утрымання ў далоні, хоць і тлуставатая, быццам і цвёрдая, але пазногаць пакідае след, як добра націснуць, значыць, рэжацца ножом, кшталту замерзлага кавалка сала. Нічога падобнага я нідзе не бачыў, значыць, нешта рэдкае, спецыфічнае. Чаму і як ён там апынуўся? Пачнём з самага бяскрыўднага. Найбольш верагодна, той хлопец займеў нейкія стасункі з Насцяй, прыязджаў да яе, тым больш, як казала Ганна, яна паказвала яму старонку Насці ў соцсетках. Можа, запаў? А тут яшчэ мужчынскае самалюбства закалола шылам у адным месцы. Падумаеш, лесбіянка, не бачыла сапраўдных мужыкоў. Ёсць жа ў нас такое перакананне, жанчыны таму кахаюць жанчын, што мужыкоў вартых кахання не сустракаюць. Іншы варыянт, той Валянцін мог падарыць перадаць свайго дракончыка іншай жанчыне. Яшчэ падобная бірулька не адна была зроблена. Карацей, цалкам усё можа быць бяскрыўдным, ці зусім не бяскрыўдным, калі гэты дракончык яго, і ён насамрэч яго згубіў тут. Думкі млява чапляліся адна за другую, выцягваліся са свядомасці на паверхню той самай плыні. Я чакаў, пакуль яны распаўзуцца сярод многіх іншых, паверхня стане вольнай, бяспечнай і бесперашкоднай для мяне. Ды атрымалася наадварот, падумаў пра магчымыя стасункі Насці і іншых хлопцаў. Думка пераскочыла на тое, што мне вельмі многа і яшчэ невядома з жыцця гэтай жанчыны, і адначасова, наколькі неспадзявана, шырока адкрылася мне жыццё ўвогуле. Трэба прызнаць, за нейкі тыдзень моя такая спакойная плынь пачала прырастаць асобнымі дарожкамі струменямі, пра якія я калі і ведаў, дык ніколі пільна да іх не прыглядаўся, а цяпер яны адчувальна кранаюць мяне, трывожаць, прымушаюць нервова азірацца па баках і мімаволі параўноўваць. Вунь бліжэй да абрывістага берага нясецца хутка, ажно віруе холодная і цёмная вада, але ж і вабіць тым, што яна чыстейшая за маю, больш жывая. Гэта Федарук і ягоны гурток этнаграфічны. Так, я нешта чуў пра апазіцыю ды іншыя палітычныя партыі, нездарма ж чыталі нам лекцыі сіваголовыя колішнія бальшавікі. Адзін нават сваім партыйным білетам хваліўся, які, аказваецца, збярог і гатовы быў нам прадэманстраваць. Але ж Федарук, нельга не прызнацца самому сабе, паверыў я ў ягоную шчырасць, адчуў, што яму насамрэч баліць. Атрымліваецца, яны ёсць сапраўды, людзі, якіх турбуе жыццё іншых, жыццё краіны цалкам і непакоіць у такой ступені, баліць так моцна, што яны ахвяруюць сваім часам, ды і ці мала яшчэ чым, нешта імкнуцца рабіць, няхай сабе і сваімі дзівацкімі спосабамі. Вось са мной побач вада павольная, але ўпартая, у ёй адчуваецца прыхаваная моц і пяшчота, і я зайздрошчу яе глыбіннай сіле, то надзея, яе жыццё з яе забароненай любоўю. Навошта ёй, гандлярцы на рынку, ды няхай і настаўніцы ў мінулым, быў патрэбны той Касцюшка, герой забытай даўніны? Хіба нельга было ёй вырачыся сваіх прынцыпаў, жыць звычайным школьным жыццём правінцыйнай настаўніцы? Навошта ёй клопаты пра светапогляд падлеткаў? Ды ўсё роўна, тры чвэрці з іх засмокча прага вялікіх грошай і славутага дабрабыту, мізэрная доля загрузіць свае мазгі кар'ерай і навукай, каб зноў жа ўрэшце атрымаць той дабрабыт і грошы, а астатнія пройдуць праз кабінет следчага і працягнуць свае ўніверсітэты за высачэзнай турэмнай агароджай. У чым сэнс гэтых незразумелых змаганняў з сістэмай? Няўжо нельга проста жыць, проста выконваць добрасумленна сваю справу, атрымліваць заробленыя грошы, уладкоўваць свой куток, засынаць з чыстым сумленнем, не баяцца начных тэлефонных званкоў і, галоўнае, не мучыць сябе пустымі і дарэмнымі пытаннямі, не ствараць сабе праблем. Няўжо не бачна, што сістэма мае свае законы развіцця, дзяржава ўрэшце рухаецца некуды? Я задаваў апошнія пытанні надзеі, калі яна, трохі знерваваная чаканнем, варыла мне пельмені, якія сама ляпіла. Выйшла насустрач мне, мабыць, сачыла праз акно, загадала ісці да яе вячэраць. Дзяліўся з ёй сваімі думкамі пра гэтыя плыні, якія цяклі ў маім уяўленні, і мне хацелася, далі Бог, пачуць ад яе, я думаю правільна, трэба проста жыць, а не займацца выратаваннем нацыі і народа. І адначасова з тым я адчуваў, як уся мая перакананасць трымаецца адно на маім жаданні не жыць, а менавіта плыць, куды вынясе, у спакоі і без асаблівых турбот, а калі тыя надарацца, ды каб толькі прафесійныя, каб ільга было пакідаць іх у сваім кабінеце, зачыняць у 5 гадзін вечара на ключ і да самага ранку. Так, я ніколькі не адмаўляўся ад сваёй перакананасці ў абавязковым знаходжанні кожнага на сваім месцы, але ж вось у чым была праблема, і надзея быццам на сваім месцы, і Федарук, і акушэрка Русецкая, і Настя была пры справе, і кожны робіць сваё, як можа і умее. Але іх, у адрозненне ад мяне, яшчэ цікавяць рэчы па-за межамі іх прафесійных заняткаў, хатніх і асабістых турбот. Хвалюе тое, што быццам хваляваць не павінна. Яны могуць аддаваць гэтаму частку свайго жыцця, таму я ўсім ім прайграю, быццам у мяне нечага не хапае. У нечым значным я бяднейшы за іх, і мне крышку сорамна. А раптам я сапраўды не маю рацыі, то і мая справа, заўтра маёй краіны, яе людзей, гістарычнага мінулага. Еш. Надзея прысела насупраць, падперла рукой шчаку, глядзела з сумам і замілаваннем. «Тяжко мне тебе потлумачить», — уздыхнула яна. «То и не буду гэтага рабіць. Калі сам пачаў задавать сабе пытанні, знойдзеш адказы. Одно скажу, и не будем больш на гэтую тему, добра? Дык вось, ты про державу кажаш так, быццам тое нейкая адмысловая система, якая не подлягае крытыцы». А ведаеш, я табе параю, разбяры па элементах дзяржаву гэтую сістэму, і пабачыш, уся яна складаецца з людзей, самых звычайных людзей. Больш за тое, нехта туды трапляе зусім выпадкова. Памятаеш, старажытныя грэкі казалі пра ідэальнае грамадства, у якім кіраваць павінны вучоныя. Ведаеш чаму? Таму адказваць, напрыклад, за культуру краіны можа толькі той чалавек, які ведае не толькі сваю культуру, але і суседнія, і чужыя, далёкія. Вучоны разумее выключную значнасць культуры для развіцця грамадства. А калі прыйшоў той, для каго помнік драўлянага дойлідства, усяго толькі старая царква, якая не мае ніякай карысці, далягляд псуе, вока мазоліць, такі кіраўнік закамандуе тую царкву знесці ды пабудаваць новую з сучасных матэрыялаў па сучасным праекце, каб прыгожа ў яго разуменні. Катастрофа для культуры краіны, і так ва ўсім – у сімволіцы, мове, літаратуры, у адукацыю прыходзіць выпадковы чалавек, і вось панесліся эксперыменты, то 10, то 12, то 11 гадоў навучання ў школе, то экзамены, то тэсты. Вось падручнікі перапісваюцца найперш па гісторыі, пасля па літаратуры, вось ужо родная мова літаральна знікае са школ, вось вывучаюць яе па гадзінах столькі ж, колькі замежную, дык як і каму іх спыніць? Знаеш, як баліць таму ж вучонаму, калі ён бачыць бездань, у якую коціцца краіна, а нічога зрабіць не можа? Што ты да культуры прычапілася? Паспрабаваў аджартавацца я, бо словы надзеі сталі нечаканым і не самым прыемным адкрыццём для мяне. Неяк не думаў я раней вось так пра дзяржаўнае кіраванне, што ўсё ад людзей, а людзі розныя. Культура вызначае нацыю, народ, мякка працягвала тлумачыць надзея. Не будзе гэтай культуры, будзе іншая. Не будзе ніякай, калі сваю вынішчыць. Культура па загадах не з'яўляецца, і тады знікне народ. А якая ў прынцыпе розніца, кім мне тут звацца? Беларусам, бамбаросам, бульбарусам? Я разгарачыўся, гаварыў гучна і не спыніўся, калі на кухню зайшоў Сяргей. Слушнае пытанне. Ён прысеў побач, узяў мой відэлец, начапіў пельменіну і акуратна зняў яе зубамі, пракаўтнуў, пражаваўшы, працягнуў. На яго няма чаго адказаць таму чалавеку, які такое пытанне задае. Тады ты сабе і стой у баку, адно хоць не перашкаджай. Ты вось яшчэ зразумей і прымі. Надзея такая, якая ёсць, у яе гэты боль не адняць, ён з ёй будзе. Як і нос птушынай дзюбай. Калі яна табе мілая з такім носам, то прымі з такім болем. Сяргей, не трэба, усе людзі розныя. Ціха прамовіла Надзея. Мне захацелася пакрыўдзіцца, чым я магу перашкаджаць і каму, але стрываў, пастараўся не прыдаваць значэння пачутаму. Надта ж засмучанай выглядала Надзея, калі казала апошнія словы. Надзюш, не крыўдуй на мяне, калі ласка. Павініўся я сам. Зразумей, мяне вучылі сцерагчы законы, а не распавядалі пра значнасць культуры. Вельмі смачныя пельмені. Смачныя, пацвярджаю. Кіўнуў Сяргей, адправіў у рот яшчэ адну пельменіну, устаў і пайшоў да парога. Не крыўдзі мне сястру. Ці то жартам, ці то ўсур'ёз прыгразіў. Ды я не крыўдую. Надзея працягнула руку цераз стол, кранула далонню маю галаву, злёгку ўзвіхурыла валасы. Помніш гісторыю? Варвары захапілі Рым, але іх культура была настолькі слабой і неразвітай, а культура рымлян такой моцнай, што праз некаторы час варвары зніклі, а з'явіліся новыя рымляне. Можна заваяваць краіну, але нельга заваяваць народ. Ён проста можа знікнуць, калі яго культура растане ў іншай. Прабач, я табе так кажу, бы вучню, а пельмені звычайныя, то я ў іх мяса паклала сапраўднае. Вунь як, я і ёсць вучань. Ну, тады яшчэ адзін факт майму вучню, усміхнулася Надзея. У краінах, дзе нацыянальная палітыка адна з галоўных у дзяржаве, і жыць добра, скандынаўскія краіны, напрыклад. А Ісландыя, я ўспомніў сваю размову з Федаруком. Вось Ісландыя, там ці не самая жорсткая міграцыйная палітыка ў свеце, нацыянальная ставіцца вышэй за ўсё. І ў Ісландыі іншы раз пустуе іх адзіная турма. Дадаў я. Вось бачыш, даядай. Многа мне. Прызнаўся я, бо і сапраўды ўжо наеўся, а ў талерцы заставалася яшчэ трэць. Не еў жа ні халеры ўвесь дзень. Прыкрыкнула Надзея, і ў яе атрымалася так па-хатняму, так непасрэдна і цёпла, што я залыпаў вачыма. Крычыш так, як на свайго? Крычу, пакуль магу, пакуль тут і мой. Сказала Надзея і сарамліва апусціла вочы. «Добра, даем, а паслухаеш мяне? Куды ад цябе падзенешся, паляўнічы нацмока?» Я ўздрыгнуў. «Паляўнічы нацмока! Я ж сапраўды палюю зараз нацмока. Я хачу знайсці яго і пасадзіць у клетку». «Здаць у дзіцячы дом!» Дастаў з кішэні бірульку, працягнуў Надзеі. «Глядзі! Што гэта?» Надзея ўзяла дракончыка з відавочнай насцярогай у вачах. Я прыўзняў палец угару з маўклівай просьбай пачакаць, бо якраз жаваў. Хутка даеў пельмені, пасунуў ад сябе талерку. Надзея забрала яе і аднесла, пасля прысела побач са мной. «Ну?» Я стаў расказваць ёй пра ўсё, пра размову з Федаруком, пра допыт падлужнага, пра загад Тамары закрываць справу, пра сустрэчу з Ганнай Латышонак і яе знаходку. «Бачыш, я маю ўсе шансы трапіць у падручнікі па следстве. Нідзе яшчэ не апісаны выпадак забойства, калі забілі маленькага драпежнага звярка, а ў выніку на поле апынуўся труп жанчыны». «Не верыш?» – прыжмурылася Надзея. «А ты ж казаў, там слядоў аніякіх не было. Бачыш і тлумачэнне адразу. Слядоў ласкі нельга было заўважыць. Памерла і стала чалавекам зноў». Уздыхнула яна. «Ты здзекуйся? Вось так мне і запісаць?» Жанчына абярнулася ласкай. «Ты зможаш у ласку ператварыцца? Ты ж таксама ведьма». «Эх ты, недаверак!» Надзея ўскудлаціла мае валасы, пасля захапіла іх, пацягнула назад, прымусіла мяне адкінуць галаву. Наблізіла свой твар да майго, зазірнула ў вочы. Яе зрэнкі былі так блізка, што абрысы расплыліся, яе вочы ператварыліся ў нябачанае раней бяздоннае і жывое мройва. Надзея зашаптала горача і адначасова ўсмешліва, з абяцаннем і перакананай верай. «Недаверак, мой любы, калі жанчына кахае, яна ўсё можа. Дзіва хіба стаць жанчыне ласачкай? Ды калі засумую без цябе, калі доўга пабачыць не змагу, лелькай матыльком да цябе прылячу, самы капрызны вецер спадарожным зраблю, каб нёс мае тонкія крылы імкліва, тым матыльком паўлінавым вокам, ведаеш? Прылячу і тымі вачамі на аксамітных крылах у душу табе зазірну да самага донца, пабачу там каханне тваё, пабачу сябе ў тваіх зрэнках і вярнуся самай шчаслівай дадому». Надзейна дыханне ветрыкам казытала мой твар, я памкнуўся наперад, сустрэўся сваімі вуснамі з яе, прыпаў, прытуліўшы мякка яе галаву да сябе. «Пусці, пра справу думай, таварыш следчы!» Вызвалілася Надзея. «Жанчына ўсё можа, ведай». «Пачынаю верыць!» Уздыхнуў я. «Яшчэ кавы кубачак з тваіх рук і запішуся ў апалагеты вядзьмарства, а зараз пакуру і зраблю адзін званочак. Ага? Ага, куры і звані, кава хутка». Прысеў на лавачку ля хаты, дастаў з кішэні аркушы з раздрукоўкай тэлефонных званкоў Ганны Латышонак. Акуратна выкрэсліваў тыя, якія не падыходзілі ніяк. Патрэбны нумар з дзвюма лічбамі 4 быў толькі адзін. Па часе супадала вясна-лета мінулага года. Я захваляваўся, не разумеў, чаму так адбылося, таму зазлаваў на сябе. Гэты званок мог нешта прынцыпова змяніць? Няўжо трэба ўсур'ёз думаць аб дачыненні невядомага паляўнічага нацмока да смерці Насці? Закурыў, набраўшы нумар, зрабіў некалькі зацяжак і толькі тады націснуў выклік. Насуперак маім думкам пра тое, што пачую механічны голас пра абанента, які знаходзіцца па-за межамі дзеяння сеткі, пайшоў выклік, другі, і малады мужчынскі голас адказаў. «Алё, слухаю». «Добры вечар». Я павітаўся, як мог, бестурботна. «Валянцін?» «Хто пытае?» «Ды знаёмы». «Які знаёмы? Такіх многа». «Дык гэта Валянцін?» «Ну, Валянцін, Валянцін, кажы, хто ты такі?» І тут я зразумеў, зрабіў глупства. Мне трэба было дачакацца заўтрашняга дня, прабіць патрэбны мне тэлефон, пасля сабраць усю адпаведную інфармацыю пра абанента, Але ж я не ўпэўнены, што невядомы мне Валянцін згубіў свайго дракончыка падчас злачынства. Яшчэ была магчымасць выйсці з сітуацыі без турбот, назваць сябе якім чужым імем, урэшце спісаць усё на памылкова набраны нумар, а заўтра рабіць усё як след. Але я, насуперак гэтым кволым думкам, пайшоў, што называецца, ва-банк. З вами размаўляе следчы пракуратуры Васіль Шайбак. Мне неабходна задаць вам некалькі пытанняў у сувязі з адной крымінальнай справай, якую я расследую. Афіцыйна паведаміў я. Тваю! Нечакана прасіпеў мацюком мой суразмоўца, пасля я пачуў прыглушанае, мабыць, мікрафон прыкрылі рукой, пытанне. Прабілі, Васіль Шайбак? І пасля доўгай паўзы, голасна, з прыкрым расчараваннем, мужчына павітаўся са мной. «Здароў быў, калега!» «Не разумею!» – збянтэжыўся ад нечаканасці я. «Следчы райаддзела Горбач, вяду праверку па заяве адной грамадзянкі па факце знікнення ў невядомым кірунку яе кватаранта, далёкага адзінага родзіча, нібыта Валянціна Манько». «Нібыта?» «Так, гэты Валянцін жыў паўгода ў сваёй стрыечнай тёткі, як яна патлумачыла». Племянник приехал, попросился пожить, обяцаў добра платить. Яе сестра жила у вёсцы на Витебшчине, померла больш за 10 гадоў тому. Тетка от того часу не бачила племянника. У яе свой дом, некалькі покояў, пустила пожить. Племянник тым вечером пайшоў, по его словах, до банкомата по грошы и не вернулся. Рэчы, телефон засталіся на кватэры, дакументаў ніякіх. Сапраўдны Валянцін Манько ў бацькоўскім доме. Правяраем. Надзея прынесла каву, паставіла кубак побач са мной, пайшла. Сітуацыя. Уздыхнуў я ў телефон. Мне б таксама з ім хацелася пагаварыць, з гэтым пляменнікам. «Сур'ёзнае нешта?» Больш для ветлівасці пацікавіўся Горбач. «Пакуль не ведаю». Самому сабе прызнаўся я. «А па пальчыках не спрабавалі выйсці?» «Ды ніводнага ў доме тёткі, воздзе дзіва, нават на яго тэлефоне. Ну, поспехаў». Сонца зайшло, аднекуль пацягнула холадам. Я потепнул плячыма, узяў у абедзве руки гарачы кубак с кавай. Выйшла Надзея, присела побач, притулилася. Мы молчали. Я допіў каву, поставил кубак, потягнулся по цигареты. «Курыш много», — зауважила за обвинувачваннем Надзея. «Нельга так одну за другой, здоровье не купленное». Я не зазлаваў, яна мела рацыю, а да ўсяго мне быў прыемны яшчэ і вось такі клопат, таму не прыкурыў. «Што задумаўся?» — зазірнула мне ў вочы Надзея. «Гэткі ў цябе выгляд? Які? Разгублены нейкі, стаміўся вельмі, ідзі апаласніся ды паляжы, пачытай». «Ведаеш, Надзюшка...» Я ўзяў Надзейну руку ў сваю, пагладжваў пальцы. Яшчэ 2 месяцы таму я і ўявіць не мог, як буду казаць некалі такое іншаму чалавеку. Усё было такім звычайным, спакойным, зразумелым. А цяпер я нібыта стаю на вялікім раздарожжы, і мне трэба выбіраць, і я разумею, наколькі важны для мяне гэты выбар. «Тады выбирай!» — тихо параила Надзея. «Любы асэнсаваны выбор лепш, чым плыць по цячэнні». «Так, плыць ужо не атрымаецца. Я сапраўды думаў над нечакана асэнсаваным раздарожжам. Мне можна было цяпер забыцца на справу, закрыўшы яе, як настойвае Тамара. Можна насуперак ёй адшукаць жонку Федарука і дзіця Насці Грыцук, дабіцца генетычнай экспертызы і адабраць дзіця. І вось цяпер гэты Валянцін і Бірулька. А калі яны нейкая нітачка, сапраўдная, самая сур'ёзная з усіх. Ажыў мой тэлефон, я зірнуў, нумар быў незнаёмы. Мільганула думка не адказваць, быццам я прачуваў нешта нядобрае, але націснуў на кнопку. Слухаю. Добрый вечар. Васіль Шайбак, следчы пракуратуры раёна? Так, хто мяне турбуе? З генеральнай пракуратуры. Мяне завуць Раман. Ці можна з вамі сустрэцца і пагаварыць? Размова не зойме многа часу. Канечне, можна. Заспяшаўся я, адчуваючы непрыемнае сцісканне ў жываце, што трэба ад мяне генеральнай пракуратуры. Калі вы не супраць, то можна сустрэцца зараз. Мы тут праездам, а паразмаўляць хацелася б асабіста. Мы можам пад'ехаць. Дзе вы жывяце? А дзе вы зараз? Змог спытаць я. Каля вашай пракуратуры? То я падыду праз 10 хвілін. Выдатна, мы чакаем. Я застыў у разгубленасці. Нешта здарылася? Устрывожылася надзея, углядаючыся ў мой твар. Ды як быццам нічога. Супакоіў я яе і самога сябе. Мне трэба прайсціся да пракуратуры, там мяне чакаюць. Думаю, размова хвілін на 10 з генпракуратуры. Дадаў я, пабачыўшы, як не на жарт устрывожылася надзея. Я буду чакаць. Я нідзе не затрымаюся. Калі я наблізіўся да пракуратуры, з аўтамабіля, які стаяў ля будынка, выйшаў мужчына на выгляд амаль майго ўзросту ці крыху старэйшы за мяне. Апрануты ў джынсы і кашулю з кароткімі рукавамі, ён ніяк не ўдаваў чыноўнікам высокага рангу. Ні вусоў, ні барады на твары, падстрыжаны амаль пад нуль, трохі вышэй сярэдняга росту і спартыўнага целаскладу. Гэткі мацак. «Васіль?» Сустрэў ён мяне пытаннем. Побачыў мой згодны ківок, дастаў з кішэні кашулі пасведчанне, разгарнуў і паказаў мне. «Гэта я вам званіў, у мяне крыху далікатная справа, можа пройдземся?» «Калі ласка», — адказаў я, — «можна вось вуліцай да царквы і назад, тут ціха зусім». Пакуль я ішоў сюды, паспеў супакоіцца, быў зараз больш заінтрыгаваны, чым узрушаны. «Выдатна, прабачце за турботы ў непрацоўны час, але справа амаль прыватная». Пачаў Раман. «Няма праблем», — адказаў я. «Смерць жанчыны па справе, якую вы расследуеце, як вы разумееце, выклікала немалы рэзананс у СМІ. Самі ж разумееце, кідаюцца ўсе насмажаныя. А тут яшчэ чуткі пра нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю. Чыталі ж?» Мы ішлі па тратуары, які быў выкладзены невялікімі бетоннымі квадратамі, якія ад часу і маразоў месцамі пакрышыліся. Надыходзіла шарая гадзіна, даводзілася ступаць асцярожна, каб не спатыкнуцца на якую калдобіну. «Чытаў, вядома», — адказаў я Раману. «Мусіў. Мы самі рыхтавалі кароткае паведамленне для мясцовых СМІ, але ж у журналістаў і свае каналы, і свае думкі, іншы раз і яны нешта такое адкапаюць». «Добра». Раман зірнуў на мяне, быццам хацеў праверыць, ці можна было мне давяраць нейкія асаблівыя тайны. «Вы закончылі расследаванне? Ёсць пэўныя акалічнасці справы, якімі зацікавіліся на ўзроўні значна вышэйшым за ваш раённы». Мы дайшлі да царквы, цяпер тут было пуста і нават вусцішна. Чорныя купалы яе быццам нараджалі шэрань, якая скочвалася ўніз, распаўзалася і густела. «Амаль закончыў», — кіўнуў я. «Курыце?» «Закурым», — пагадзіўся Раман. Я прыпальваў і адчуваў, як ад хвалявання трапечуцца жылкі ў мяне на скронях. «Вось ён, мой шанец! Цяпер выкласці ўсе вядомыя мне факты і сумненні, і заўтра будзе дастаткова адзінага званка адтуль, і Тамара нікуды не дзенецца, будзе генетычная экспертыза, і будзе мне дазвол і час на пошукі сведка ў смерці Насці, бо не бывае так, не можа так быць, каб ніхто нічога не бачыў, не чуў. Яшчэ раз усіх апытаць, яшчэ раз прааналізаваць званкі і месцы знаходжання кожнага з жыхароў Ляўтка. Абсалютна не распрацаваны той мёртвы паэт Дылько. Хто яго сябры, чым займаўся, дзе знаёмыя? Няпраўда, адшукаецца яшчэ нітачка. І Тамары крыўдаваць не будзе чаго. Я ж не скаргу напісаў, не данос. Я падзяліўся сваімі сумненнямі з чалавекам, якога цікавіць следства, з такім, з якім можна і трэба дзяліцца, бо чалавек з генпракуратуры вышэй усё ж за пракурора раённага. Толькі што за акалічнасці? Спытаць? Але ж не скажа, калі адразу не сказаў. Тут сумнявацца не варта. Хай сабе пра раённы ўзровень прагучала ў яго словах пагарда ледзь улоўная, ды то было сігналам для мяне: «Не пытайся больш, чым табе сказалі». «І якія высновы?» Раман зацягнуўся, выпусціў дым і стаў пільна глядзець на мяне. Гэты позірк мяне непрыемна насцярожыў, і он не проста глядзеў, і он быццам вывучаў мой твар. Раптам узнікла перакананне, што ён і слухаць уважліва не будзе, а будзе адсочваць мае пачуцці, якія павінны адлюстравацца на твары, аналізаваць іх, рабіць нейкія высновы. Выпадак насамрэч незвычайны. Тихая вёсачка, забітая маладая жанчына, вядомая яшчэ і нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыяй. Мёртвай яе знайшлі на суседнім з яе домам агародзе, цалкам аголенай. Пачаў я, адцягваючы для сябе момант, з якога мне трэба было зрабіць выбар. «Сапраўдная завязка для трылера?» – згадзіўся Раман. Ён глядзеў мне ў вочы, пільна, прафесійным позіркам. Ён казаў, усміхаўся куточкамі вуснаў, а вочы яго заставаліся засяроджанымі. Яны нібыта падпарадкоўваліся іншай задачы, жылі асобна. Вывучэнне асабістай перапіскі Насці ў сацыяльных сетках нічога істотнага не дало, каб патлумачыць хаця б яе цяжарнасць. Працягнуў я. У мяне ўзнікла версія выканання Насцей ролі сурагатнай маці і канфлікту з заказчыкам у канцы, але тут у аварыю трапіў і разбіўся насмерць адзін дачнік. Вёсачка стала дачным пасёлкам. Пры ім у машыне знайшлі труп дзіцяці ў маленькай адмыслова зробленай труне. Насця нарадзіла за некалькі дзён да смерці? І пра дзіця ніхто не ведаў? Ляўдок, вёска з некалькіх хат, сваіх жыхароў там засталіся адзінкі. Насця з бацькам, які лічыўся раней знахарам-ведзьмаком, жылі адасоблена ад іншых, патлумачыў я. І тут віхурай узняліся думкі, якіх я ніяк не чакаў. Смерць праз некалькі дзён пасля родаў. Ці не гэта мела на ўвазе Тамара, калі даводзіла мне, што я даведаюся больш пра жанчын, калі аднойчы народзіць мая некалішняя жонка? Правільна, то ці не адзінае, з чым я не сутыкаўся яшчэ ў жыцці? Замільгацелі бачаныя дзесьці раней кадры нараджэння, успомніліся словы загадчыцы радзільнага аддзялення. Невялікія разрывы яшчэ не зажылі. Вось жа, роды для жанчын траўма, наймацнейшы боль. Пра які секс, якія любошчы можа ісці гаворка пра злічаныя дні пасля родаў? Значыць, сведчанне падлужнага пра нейкія дзве аголеныя постаці пад дубам брахня, але і першая яго версія пра тое, быццам Насця абярнулася ў ласачку, таксама брахня, бо не да такіх жартачак парадзіся, нават калі й дапусціць, што яна магла такое рабіць. І значыць, Насця загінула неяк па-іншаму. Дык Тамара дакладна гэта зразумела, але чаму вырашыла закрываць справу, чаго яна спужалася? Пра нешта здагадвалася, ці ёй падказвала яе жаночая інтуіцыя? Справа далёка не просты крымінал. Федарук казаў, калі ёсць тыя, хто верыць у цмока і жадае яго нараджэння, ёсць і тыя, якія таксама вераць, але супрацьстаяць гэтаму. Бірулька, паляўнічы на цмока, які знік бы пад ваду сышоў. Усё гэта пранеслася ў галаве адной кароткай асляпляльнай маланкай. «І да чаго вы прыйшлі?» – нагадаў пра сябе Раман. «Чаму мне так не падабаецца яго пранізлівы позірк? Ён хоча злавіць мяне на хлусні? Акалічнасці!» Ён казаў пра нейкія акалічнасці справы, якія занепакоілі аж генпракуратуру. Што гэта можа быць? Удзельнікі справы – звычайныя людзі, у іх няма і не было уплывовых сваякоў ці знаёмых. Ён паказаў мне пасведчанне, ну няхай яно і сапраўднае, няхай ён і працуе там, але ж можа цікавіцца зусім па іншай прычыне. Ён можа толькі прыкрывацца сваім пасведчаннем, яго інтарэс да справы мне невядомы. Хто ён такі і што ці хто за ім сапраўды стаіць, я не ведаю. Справу будзем закрываць. Нечакана для сябе цвёрда вымавіў я і адчуў абсалютную упэўненасць у тым, што гаварыў. Відавочна, Насця зацяжарыла дылько. Хутчэй за ўсё, яна паспрабавала стаць нармальнай жанчынай, цераз сілу згадзіўшыся на секс з мужчынам і нараджэнне дзіцяці. На жаль, не праверым, але ўскосна ўсё пацвярджаецца мёртвым дзіцем, якое вёз на могілкі гэты самы паэт. «Дзіця дакладна тое, якое нарадзіла Насця Грыцук?» Пытанне было хуткім. Яно галоўнае з таго, што хоча ведаць гэты Раман, зразумеў я, бо я таксама следчы, мяне таксама нечаму вучылі. Я не люблю, калі са мной гуляюць, калі мяне скарыстоўваюць, калі ад мяне нешта хаваюць. Больш няма якому быць. Паціснуў я плячыма, даючы зразумець субяседніку, што ў мяне няма ніякіх сумненняў на гэты конт. Восенню мінулага года ў ляўтку ладзіўся нейкі стары абрад. Там Насцю Грыцук ажанілі з гэтым паэтам. Цікава, які абрад такі? Хто ладзіў? Нешта сур'ёзнае? Хто там галоўны? На гэты раз я канчаткова зразумеў мэту сустрэчы са мной гэтага Рамана. Чаму яму трэба было абавязкова пабачыцца са мной, а не зрабіць кароткі афіцыйны запыт? Ён хоча ведаць не столькі пра ход расследавання і яго вынік, колькі пра маё разуменне сітуацыі, адносіны да справы. І другая мэта, відавочна, дзіця Насці. Дачнікам іншы раз няма чаго рабіць, вось яны і ладзяць то купалле, то дзяды, то нейкага куста. Я стараўся гаварыць максімальна пераканаўча, абыякава. Дакладна я не мог бы цяпер адказаць нават самому сабе, навошта мне было хавацца ад прадстаўніка генпракуратуры, чаму сваё першае памкненне распавесці яму пра ўсе мае сумненні я замяніў на цалкам адваротнае. Не, не толькі з-за падазрэнняў і незразумеласці сітуацыі. Можа, таму, што я сам пакуль не мог вызначыцца, як я стаўлюся да таго цмока, таму, што не зразумеў яшчэ да канца імкнення ў пэўнай часткі людзей нешта змяніць у жыцці? Так, я яшчэ не вызначыўся сам, я сам не зразумеў, а яму, гэтаму раману, трэба дзіця. І таму пакуль мае сумненні павінны застацца са мной, толькі са мной, каб пасля не шкадаваць. Дык якім чынам загінула Настя? Раман пытаўся, як і перад гэтым, хутка, прафесійна і не пераставаў сачыць за выразам майго твару. Не, хлопча, я хоць і правінцыйны следчы, але ж таксама навучаны. Смерць, хутчэй за ўсё, вынік няшчаснага выпадку. Адзін фермер прызнаўся, што ў тую ноч ля старой коннай грабалкі ён бачыў дзве аголеныя постаці – мужчыну і жанчыну, відавочна любошчы пад месячыкам. У грабалкі быў ненадзейны рычаг фіксацыі зубоў. Форма, даўжыня зуба суадносяцца з той ранай, якая была зафіксавана на целе трупа. «Значыць, няшчасны выпадак?» – на гэты раз задумліва спытаў Раман. «Мы прыйшлі да такой высновы». Згодна кіўнуў я галавой. «Можна пры жаданні фантазіраваць наконт наўмысных дзеянняў таго ж Дылько, але не мае сэнсу, тым больш ён мёртвы. Ды і той факт, што ён сам рабіў труну для памерлага дзіцяці, вёз патаемна яго на могілкі, кажуць на карысць менавіта няшчаснага выпадку. Дзіўна, але мне і самому ў той момант такая версія падалася вельмі рэальнай. А чаму б такому і не быць? Можа, у Насці з такой выбуховай нечаканасцю абудзілася звычайная жанчына, што яна стала прагнуць пяшчоты і ласкі ад мужчыны кожную хвіліну, не зважаючы на нядаўнія роды. Зразумела, дзякуй. Раман хутка падаў мне руку, коротка паціснуў, азірнуўся і махнуў рукой. Я пабачыў той самы аўтамабіль, які стаяў ля пракуратуры метраў за 50 ад нас. Ён газануў і з лёгкім шумам колаў наблізіўся. «Выбачайце за пертурбацыю, калі трэба будзе, званіце без аніякіх там», – казаў Раман, а сам усё вывучаў мае вочы. «Нам вядома, вашаму пракурору хутка на пенсію». Іншы раз у такіх выпадках здараецца гэтакі мяккі, добразычлівы ціск на следства. «Ды не, пакуль непаразуменняў не было», – пастараўся запэўніць я Рамана. «Дзякуй за размову. Будзем чакаць ад вас паведамленняў, як знойдзеце нешта незвычайнае ці ўзнікнуць пытанні і складанасці». Я не мог не адзначыць для сябе яшчэ адзін прафесійны штрых. Аўтамабіль спыніўся на некалькі крокаў наперадзе, і такім чынам, калі гэты Раман сядаў у машыну, я не пабачыў нічога ў салоне. Той факт, што мужчына сеў на заднее сядзенне, таксама нешта казаў. Яна сустрэла мяне ў веснічках, зазірнула ў вочы. «Усё добра», – бадзёра усміхнуўся я. «Ідём да мяне». Мы зайшлі ў дом, і я паўтарыў усхвалявана радасна. «Усё добра». Прыгнуўся, абхапіў надзею пад каленямі ў нечаканай хвалі пяшчоты, падняў на рукі. «Дурны, я ж табе не дзяўчынка, надарвесся». Запляскала яна далонямі па маіх плячах. Потым заціхла, я паволі апусціў яе, рукі слізгалі па пяшчотнай скуры яе ног. «Сяргей твой яшчэ не спіць?» «Не, чытае, але хутка будзе класціся, заўтра зноў збіраецца на рыбу, у яго яшчэ два дні вольныя, хоча паспець. Пакліч яго і дай мне потым, калі ласка, свой тэлефон, зраблю адзін званок». Надзея ні пра што не пыталася, пазваніла і прамовіла: «Брацік, падыдзі да Васіля, ты патрэбны». Адключылася, працягнула мабільнік мне. Я пагартаў свой даведнік, набраў нумар на надзейным тэлефоне. Федарук доўга не адказваў, я зрабіў выклік яшчэ раз. Не дзіўна, незнаёмы для яго нумар. Нарэшце пачулася яго насцярожанае: «Алё, слухаю, хто мяне турбуе?» «Гэта следчы пракуратуры Васіль Шайбак», — прадставіўся я. «Выбачайце, не са свайго тэлефона, я хацеў вам паведаміць, справа будзе закрыта». «Дзякуй», — адказаў ён, і я міжволі усміхнуўся, уявіўшы яго ў гэты момант, настолькі разгублена прагучаў адказ. «Жывіце спакойна, Алесь Тарасавіч», – працягнуў я. «Адно папрашу вас, калі вы заўважыце нешта істотнае для сябе ў плане, скажам так, бяспекі вашай сям'і, то патэлефануйце мне, абавязкова патэлефануйце, і менавіта на гэты нумар. Дамовіліся? І яшчэ, я вас буду турбаваць час ад часу пытаннямі, ці ўсё добра. Абяцаеце мне адказваць шчыра і падрабязна?» «Так-так, абяцаю», – спешна згадзіўся Федарук, і я адключыўся. «Кавы згатую?» – ціха спыталася Надзея. «Ага, на траіх, і каньяк будзем, ага, ага». Пераадольваючы напружанне, усміхнулася яна, пайшла ставіць чайнік. Сяргей пакруціў пластмасавага дракончыка ў руках колькі секунд, паклаў на стол. «Што цікавіць следапыта?» «Што можаш разумнае прыдумаць, тое і цікавіць», – адказаў я і адкаркаваў бутэльку. «Мне трэба знайсці майстра, абавязкова». «З якога перапуду гуляем у такі час? Мне заўтра ўставаць на досвідку». Сяргей кіўнуў незадаволена на бутэльку. «Значыць, не ўставаць», – адказаў я. «Ты ж самы блізкі з радні Надзеі. Вось і хачу ў цябе папрасіць дазволу на шлюб з ёй». Роблена ўрачыста назваў я прычыну. «Дыну!» – хмыкнуў Сяргей, потым азірнуўся на Надзею. «Калі ён праўда табе нешта прапаноўваў, дык гані яго». «Гэта чаму?» – пагрозліва наблізіўся я да Сяргея, прыўзняўшы вышэй бутэльку. «Бо наліваеш патроху ў такім выпадку». «Затое часта! Тактыка ў мяне такая». «Маўчы, тактык!» Сяргей спыніў нашу гульню, пасур'ёзнеў, узяў кілішак з каньяком. «Ваша здароўе!» Выпіў, закінуў у рот кавалак шакаладкі, пражаваў і стаў тлумачыць. «Давай па справе, мне ўставаць рана. Запамінай, матэрыял фтарапласт, вельмі каштоўны тым, што хімічна ўстойлівы, раз, два, не электрызуецца, не зношваецца, хоць на выгляд і мяккі. У механізмах невялікіх і дакладных, у робататэхніцы, скажам, прымяняецца вельмі шырока, падшыпнікі, калёсікі, іншыя. Дэталі з яго не дэфармуюцца. Першы раз я з ім пазнаёміўся на вытворчасці мікрасхем, там яго вельмі шмат дзе. Што да бірулькі, дык яна велікаватая, каб быць зробленай з нейкай дэталі. Хутчэй за ўсё рабілі непасрэдна з кавалка, значыць, на заводзе па вытворчасці фтарапласту. У нас у краіне такіх няма, наколькі я ведаю, але ёсць участкі па вытворчасці дэталяў з яго для патрэб той жа электроннай прамысловасці. Якасць работы». Сергей зноў узяў у рукі бірульку, стаў тлумачыць, кранаючы мезенцам асобныя месцы дракончыка. Вялікія рэзы зроблены ўпэўнена, за раз ці два. Дробныя дэталі выкананы касым разаком, глыбока, ўпэўнена. Карацей рабіў майстар-рэзчык па дрэве, тут няма пытанняў. Значыць, трэба шукаць майстра, які працуе на заводзе па вытворчасці дэталей з фтарапласту? Самы лёгкі варыянт, уздыхнуў Сергей. А мог такі майстар быць суседам таго, хто працуе? Як думаеш, адзіная зробленая рэч? Наўрад. Сергей яшчэ раз уважліва агледзеў бірульку. Ведаеш, глыбокія рэзы дакладныя і ўпэўненыя. Не, яна не першая ў рэзчыка. Дзякуй. Мы пасядзелі з паўгадзіны, Сергей заспяшаўся спаць. На вуліцы была ноч, праз адчыненае на верандзе акно неслася стракатанне цвыркуноў. Надзея сядзела задуменная ў фатэлі, не спяшалася прыбіраць са століка. «Навошта ты так?» — скрыўдай у голасе спытала яна. «Што навошта?» Быццам не зразумеў, перапытаў я, але ў той жа момант вырашыў, што прыкідвацца нельга. Гэта можа пакрыўдзіць да глыбіні душы жанчыну, і прызнаўся. «Ну, я і праўда хацеў спытаць. Сёння я зрабіў адзін крок супраць сябе ранейшага, супраць свайго цячэння. Зрабіў вось гадзіну таму другі. Хачу зрабіць і трэці. Хочаш паспрабаваць пажыць разам?» Напружана спытала Надзея. «Не», — рэзка адказаў я, выпрастаўся, а пасля і падняўся з крэсла, стаў насупраць Надзеі. «Хачу, каб ты была маёй жонкай, хачу, каб нарадзіла мне дзіця, хачу, каб ты была гаспадыняй у нашым доме. Але ў мяне ёсць адна ўмова». «Якая?» Здзіўлена насцярожылася яна, пэўна, яшчэ не ўсведамляючы ўсё пачутае. «Я не хачу быць прымаком». «Дурны ты! У мяне стары дом, зусім стары, у ім холадна зімой, ён маленькі, давай пабудуем новы». «Ты згодна?» Я опусціўся перад Надзеяй, схаваў твар у яе голыя калені, чакаў дотыку яе рукі на сваёй галаве. Яна і праўда паклала свае далоні мне на патыліцу, пачала перабіраць пальцамі валасы. З хвіліну мы маўчалі. «У тую навальнічную ноч я не думала, што ў нас нешта атрымаецца, и не брала таблеток, а был той самый час». «Значит, ты затяжарила?» Я узнял позірк и спалохаўся на нейкое імгненне. З вачэй Надзеі цяклі слёзы. Мокрыя бліскучыя дарожкі на яе шчоках у святле настольнай лямпы рухаліся быццам жывыя. «Калі якія дзеці і атрымліваюцца ў такой навальнічнай жарсці, дык хіба цмокі?» Усміхнулася яна скрозь слёзы, шмыгнула носам. «Даруй!» — вытерла твар адной далонню. «Ніколі не думала, што буду калі-небудзь плакаць ад шчасця!»